دا کې تمیز په یعمل نه مخ شکه دای شي کانا ورته درا ډار حکم ماکا نو کا تمیز عمل فل یا شبه فل نو خو په شبه فل شغون شبه فل نه چې کوي وی په عمل شي لکه اسم فاعل اسم مفعول اسم تفضیل نه صفته مشبه نه ښا چې کوي وی ومصدر نه کدا سے فعل وشي به فعل نو دا نو په شامل بلکې دا غس اسم وو جامد وو اپ شامل وو لکارت لون زیتن نو دلته خو تمیز په عامل نه شي مخشه کېدای وو شوا دا شی اتفاق دی پوتر شو هغه عامل چې فعل وی یا شی به فعل مقصد دا چې فعل غوندي وی په قوت شي پوه شو کنه دا په شامل وی دغه نه تمیز مخشه کېدای شي کنه نو دا ش دوه مزامینه دي یي مزاب د مبارد دی او د مزانی چول دی مبارد مزانی دی دا دوه جایز بلی دا په تقدیم څه بلی جایز بلی خو صح کول دا دی چې دا تقدیم حاصل نه دی جایز نه دی نه به دی دا جایز هوګیا کنه مبارد دی ویلی جایز بلی دلیل دوه دلایل یو عقلی یو نقلی عقلی دلیل داوی ای چې چونکه دا فیل کوي د په عمل شي دا په ورسته مخ شي په ورسته څنګه شي عمل راشي نو کته تمیز به مخ شي عمل کوي لکه اندر معمولات مجلی درې دي مفول به په فیل مخ شي کنه بل مرسو مخ شي کوي کنه خال مخ شي کوي نو مخ شي کوي نه به دي ښا او دا خو عقلی دلیل شو نقلی دلیل دا ورسته اتهجر سلما بالفراق حبيبها وما كاد نفسا بالفراق تطيب ده غلط ايه اتهجر سلمى بالفراق حبيبها وما كاد نفسا بالفراق تطيب دلته خبره پدا شو چې دا نفسن څه دی دا د تطيب شې چې کوم ضمير دی د هيا چې ودا سلمى ترج دی دا د ایګي شه بهاو دای وهامي څکو نو عامل پر شدت تطيب ودای او دولته دا نفس په تطيب نظرای مخشه شوای دای نه نو چا عامل پر شته فیل وی یا دا سه فیل وی چې کوي دی شی به فیل وی په کوم څه دی کوڅه دی فیلونی اسمه فایل اسمه بیا د دا سه عامل چې پر شدت سره وی بیا ورته تمیز په عامل نظرای مخشه شو څه درایلی اول دوه دوه دای په بندرت کوچا صح خبره ده چې نشه مخشه کولای صح خبره ده چې کامل په شفیل وی ها شی به فیل بیا تک دین د تمیز سره ده کته واجب یې نه چې دا خپل کوي ده په عمل شي او دا په مول معمول متأخر ورسې شو معمولات فرق مخشه کېدای شي به فیل میږي چې دا مسواد فاعل نه ده چې کیس ده دا مسواد ای فاعل نه ده قانون ده چوره معمولات فعل د په فعل نه دي مخشه کېدای شي خو یو فاعل فاعل څه دی د په فعل نه نشي مخشه کېدای نه مخشه مستوي چې تلته باسر تي چې زرا او تمیز عن النسبت په معنا شي فاعل وي د په معنا شي څه وي فاعل د فاعل وي نو چې فاعل وي خو دا نشي مخشه کېدای نه به دي بالکل توه زید النفسر اي توه نفس زید دا څه ځاست دی په تعبیر په فیل سره ونو کا توبه نفس زید نو نفس زید فایل نشه ای توبه دی پورا او فایل په فیل نه نشه مخشه کیدلای تعبیر ما مناش فیل فایل بالکل هاي کتر فایل لای چې فایل نشه مخشه کیدلای پوه شئ کنه او کته د دې شعر ته وی مړه مې خبره په نصر شه دخل دخل نظم دی په نظر شو خو کیسه جاي یا په نصر شه نه یا بل جواب ورته و کی دوا جو مینا نشتا چې کلا ور ورسې ویوته سکی اوکی پوښ کنه خپل جواب دا چې روډ دا د تطيب د نس پس زیا نه عامل پر تطيب نه ملکا دا به شمل زمير پر زمير او په یت دا تطيب نه دای تطيب دای دا تطيب سی غانه نو دای تطيب مضارع مذکر نو کدا زمير دای او حبيب درجه دای پوښ کنه په شی به مو نن نو سنیر دا چې تطيب په عامل نه سره مخه شوی دای دوی مینا دي درام جواب چا او شته کیندې کړه اگر چې په من دایره کو بیا والاسخ اي اسخ المذاهب الله يتقدم التمييز على ما هو عامل فيه پيږي چا باندې چا بده شسبي امين من الفعل چا چتاي فعل فعل داي الصريخ يا غير الصريخ ویله لكوني من حيث المعنى فاعل للفعل نفسه دايدي دي بخبل دي فعل دي برتبي فاعل بي لك توابا زيد ابن اتوابا ابوه مينه توابا ابوه خدا ويري چه دا اب چانا وگزاوي زيد نا دے متعلق تے غنا وگزاوي محمد منتسب ہونا نینے متعلق تے منتسب ہونا متعلق تے منتسب ہونا زيد نہیں دیکھ دے متعلق نہ ورد سمنا چے توابا زيد ابن سمنا پلوری شدا او کدن خپل نی وگزاوي دا تعبیر تے چانا کہ زيد نہ کہ بیو داسی ہے توابا زيد ابن سمنا کہ توابا ابو عمر وهو زيد بس بلاس بجا کنا بابا برخل دا فعيل شام شكا نشا بس فعيل شام با غاي جا فعيل خطفلا دا يجاوبك دا يجاوبك جاوبك خب دا بدا يتراشتا جيسا دا تاميس خب عارض شفعيل نسيكيش فجرنا الارض عيونا فجرنا الارض عيونا مم ذکر اونا کلا عيون لجهات دي چننا چنه مي پش سکړي الله يي چمو دم زکا چنه راونه کړي دي اسه تو نظر ستنه فجرنا الارض فجر يفجر تفجير نو تفجير الله کو دي چنه کا زکا چ من خيسل چنه راونه دو نو فاعل لتفجير الله ده کا چنه دي الله ده فاعل حقيقي واغ ده نڅګو نچینی پښه کنه به خو دا چې تفاعده مفول وکيږي به خدا سي فجرنا عيون الارض خو بیا فاعل نشو ترې شو مفول شي مفول من خيش المعنى دا مفول ده پښه کنه امتلا الاناء داکس لشي ما ان لیبنا لیبنا داکس لجهت لیبنا داکس انت دا فاعل نو کیږي ویلې چې فاعل وکړه خدا سي چې امتلا الماء امتلا اماء الاناء داکشو آئے یہ بخونا ڈاکیش لیشا ڈاکیش امتلا خود بی صفت نہ رائے دے چا صفت ہے دے لیش دے بیسا رنگ فائل وکیشو کچھ کنا نو تب تکا چھ دا پا مانا شی فائل وی خویا سرحتن یا تاویلن یا سو یو تاویل کے تاویل سرانگے فل لزمی وی اغنطا جڑکا متعدی وی لزمی جڑکا فجرن الارضا فمانا دي انفجارت سراوغا انفجارت عيون الله او انفجار بدي جاسف دي عيون دي عيون دي كان دي انفجار بتشاشوي دارنگ امتلا اپ مانا دي مل ملا اسرا ملا الماء الاناء يبور شنو شو اللي شاسك داكو تايني بالكو جاو دي ملا دي پرفايل ما وشو كان شو بالكو نو دفعل شو سمجھ گئے جي شاہ اگر چې په دامن دې بيدای اعتراض ور دي چې څه ډکاو ډکاول دلې شي ډکاول دې پره فعال هغه متکلم دی نه یې با په څه کنه دا اعتراض ور دي دای شي نو بر جو بيدا وک چې دلته دا کا فعال نه وي خو سبب دې فورا دا څه فعال حقيقي کاندای خو فعال سببي دای فعال حقيقي کاندای فعال سببي دای سبب خود ډکاول دای دای تلشر نڑاکا دا غاسی بین بغیر بے بنا چی بنا تلشر ڈکاوے خو خام خو سبب چید یہ بوی ٹک تو فائل خطر شوی ڈاکولا خطو وکا خود ڈاکو دے پچش سرکا نو سبب یہ تشوی نو بدا یہ بو فائل سبب شو او اسنا دی فیل لکا چرنگ جی فائل حقیقی دا شی درنگ فائل لکا ان بطر ربیع البکلا سپرلائی ور چکش چی روپی دو کو پاس دی روپی دو دا وشو دا اس ربیع تا نسبت شوی اصل فایل د انبات پر فایل حقیقی خو الله ده خو ربیع تا شوی ده کنه نو دارنګ دولتا ملا الماء او الاناء شه ما اگر کا فایل به حقیقی نه ده فایل سبب دی لکه فمار به حت تجارتهم غاټ انو کړه د تجارت نو غاټ سړای کو تجارت خو نو خو چې سبب یې سکتے تجارت ته نه نو دارنګ به دولتا او فایل نه فایل حقیقی مو خلا فایل سبب یو خلا نو فایل سبب یو دي کنه کاتش کے بالکل شاہ متوجہ شے من حيث معنى ده فاعل بده فعل پر ايو پخپلا ده فعل پر ايو يا فاعل بي خويزا جالتا ولا ده منچه ده فعل سو کرتا بي لك فجرنا الارض عيون سمنا ان فجرت عيونها او اذا جالتا متعديا يا متعدي وکرتا بي فعل لزمي سو کرتا بي لك امتلا الاناء ما ان اي ملأه الماء ملأه الماء دلش چاڑا کا دی بیرا کا او فاعل خلای تا کدا مال فعل فکذا هو بمال الفعل فاعل جس مال فاعل شوی او فعلنا نمشکی وها هنا بحث وهو ان الماء في القول دا اعتراض دی بدی کور شجی امتلا على الاناء معا من حيث المعنى فاعل للفعل المذكور دا خود امتلا عاد پورا من حيث المعنى فاعل دی فعل مذکور پورا من غیر حاجه الى جعله متعديا بعير دنا چتا دا چو کرداوی متعدی و کرداوی ویلی لان المتكلم لما قصد اسناد الامتلاء الى بعض المتعلقات الانائي هر کله متکلم دا اراده وکلا چسه دې اسناد امتلاء کا امتلاء اسناد کو وزن متعلقات دې ای بتا ای به متعلقات لشی دې اته دې امتلاء نسبت وکنا ولو على سبيل التجاوز اگر کا مجازن اسناد دا هم وقدر هو او دا دې دا مقدر حق دا اسناد دا فرض حق پیش کرا خو کاله با مفی اے بام شروع کنا نو لاجنا ما مے دو بکوری ما ما ان پما ان سلا تمیز وک کنا نو فوا فی ما نا امتلا اما ال انا ایت پما ان شدا شل کدا سی جی ویلی وچ امتلا اما ال انا فل ما فاعل معنن دا معنن څه شو فاعل و ذالک بعینه مصر کول جرا به حد زیدن تجارتن ربح زید تجارتا زقد التجارت دا تمیز نرفع الابام عن شيء منصوب الى زید اغه امام په تکد یو شي نه چې هغه نسبته چاته شوی دی او هو تجارت فالفاعل في كستك هو تجارت نو تو په کښه اساس فاعل څه شو دا ګټه ول فاعل څه شو تجارت شو لا زید اگر کا اسناد دے ربخ الیه و زیتا دا حقیقتا دی و الیه و دا ما تجارت څه دی خود تو پزن شکو فاعل دا څه کنه شو بس شو نن امتلا الینا و دا غاست ی تو زین دا چې دا فاعل دې امتلا پر چې ما دا اگر کا اس په ظاهر شکو دې انا متکلم ادف ام متکلم فرض کړه چې ای فاعل ګرځا ولای په خبره به کنه و بهذا یندفع ما یرد علی قاعده المنشور په دا باندې هغه اعتراض درخه مشوره قاعده باندې اعتراض ده چې تمیز عن نسبت یا فاعل په معنا شي یا مفعول وي نو پام دې اعتراض ده چې تمیز فی هذا المثال و امثال لا فاعل ولا مفعول دا خو نه فاعل دي نه دي فلا تدر ذات تلك القاعده دا قاعده مطرد رسول الله نو ته تک چې شو دا فاعل کا فاعل حقیقی نه دی فاعل سببی ده سمجھ گئے خلافا للمزاني والمبرر فانهما يجوزان تقديم التمييز على الفعل الصريح وعلى اسمي الفاعل والمفعول بدد واشي نمد نظرا الى قوه العمل دي قوه العمل تصدي ها قتل دي بخلاف الصفه صفه المشبه او اسم التفضيل ومصدره وما فيه معنى الفعل لزعفها في العمل ذاك شاف عمل شسدي ضعيف دي نوع من التقديم دي جائز نبي دي او دليل دي سكت في هذا التجويز دا قول الشاعر دا شاعر اي اتهجر سلمى بالفراق حبيبها وما كاد نفسا بالفراق تطيب سلما د معشوقا دی چې نه سلما خپل محبوب پریږدي په فراق سره مقصد دا چې ورنه جدا وشي دو نه وما کاد نفسا بالفراق تطیب وما کاد تطیب بالفراق نفسا قریبا نه دو چې و د زړه و فراق ته شي خوښ شي چې دو خوښ شي په ضرورت په اعتبار د زړه سره وڅښه فراق چیرو مو پر نژدي زه درا پیسې په ګورو نه یم نو خبره په داشه دو چې وا ما کا دا نفسن دا نفسن تمیز دای په تطیب شي زمير دای اصل ما ته راځي لای کاری باندې دو تطیب چې خوښ شي چې دا اصل ما خوښ شي نفسن د زرا بل فراق ته په فراق په فراق دا نفسن تمیز دی ته تیب د نسبت نه او سره د دې چې دا نفسن په دایي زما شې شوای مخ شې شوای دا نو عملته په شفیلی غب مخ شې کدای شي ځان دا د دې څه لای نه نقلی دلیل یو وي په شې کړم Αλλά τα δίρετα νύση ζαμίρ φύτα τύπου. Φαχίνα δεν έχουν φύκα τα ζαμίρ σαν. Βεσέπε τα κάτω σε ζαμίρ σαν. Βεσέπε τα ζαμίρ. Ο αμά κάτω ο καρύμπανα του, ο σάντα δε και καρύμπανα του. Αν τα τύπου μπελφερά και ναυσαν. Και τα φθαρμά παφεράγμα δε τσασασί. Φάσασί. Εζρά. Εζρά να του. Πώς έκανα. Να πω κάτω σε ζαμίρ σαν. Βίλε λε τεσκίδι σε καθιά μου ζακάρδα. Βαϊαούδου ζαμίρ τα τύπου ελα σαλμά. Βαϊακούνου ναυσαν τα μίζαν ανέσβατη τα τύπου ελα. Ο μοκάταμα να λέει ο σαπέτσα. Δάδι δε σοβία. Εδώ προσέγγιζε ο Βιναμίλοκη. Δρε. Ήγε ο Βδάκη, δεν σε έρθει εμεί χαμπαρά, που να δεν σε έρθει εμεί χαμπαρά. Προσέξω ο Χάκη, δεν ήγε διτζάρ. Όσλα, Ιούγιο, Δουάμιο, Δάβο, και δεν τα τύπουν, δεν είναι φίλοι. Ω δεν είναι χαμπίπ τα ραγκέρε. Α, δεν είναι τα ραγκέρε. Χαμπίπ τα ραγκέρε. Ατά Γιουρουσαλμά, Μπιλφερά και Χαμπίπαχα. Να. Ατά Γιουρουσαλμά. Μα θα σε δει. Πριούργη Σαλμά. Χαμπίπ πολ μπελφεράκι, που γιουδαί σαρά, δου γιουδάσι. Ο μα κατανόητα είναι χαμπίπ. Ναυσάν δεν ναύσαν πέτε μπαρ σαρά, σε πεφεράκ μπαντε τα ιετή που χωάσι. Εδώ ζωρε τσίρε πατά δεν χωάσι, δούρ να σαρσί, γιουδάσι. Κάτε σε δεμίρ και τραγιδά. Χαμπίπ τα, ο ιετή που σε δεμίρ και τραγιδά. Χαμπίπ τα ραγιδά, αο τα ζάτα, ναυσάν τσίρε, να πω κάτε σε κοιμ ζαμίρ, χαμπίπ τα ραγιδά. Για γα σε ευχάμω, α ευχάμε τσακό. Νο αμίλ να μοξε σε καβρέστε σου, τα μίλ. Να πω بيتسن. واما على تقدير التسكير زمير ففي زمير كاد للحبيب زمير كاد حبيب ترى هو نفسا تميز عن نسبه كاد اليه اي وما كاد الحبيب نفسا يتيبه فلا تمسك اذ تصدل لنا وجهه ده خبر وجه تاتيبه ده تاتيبه ده ده ده سجو بينا وشول دو ادرام جو بيسا چاكڑا ده سكي شرخ هندي کڑا ده داي ار بكل كاي خو پامن بي كوتسا ردكو چدايا تيبونو دو تاتيبو داي Δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Ο τίποτα είναι ο Χαμπίπτα. Ο τίποτα είναι ο Χαμπίπτα. Ο τίποτα είναι ο Χαμπίπτα. Ο τίποτα είναι ο Χαμπίπτα. Ο τίποτα είναι ο Χαμπίπτα. Ο τίποτα είναι ο Χαμπίπτα. Ο τίποτα είναι ο Χαμπίπτα. Ο τίποτα είναι ο Μόνο σε μέρη, ο Ζαμίρ του Μόνο Φερσικά. Μην πιάει σαν κάτα σε Ζαμίρ, δεν είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι وخلاف الظاهر تدزاي وخلاف الظاهر ده وخصوصا مذكرت الزمير اجي قبل التعويل بشوكو غادي كبشدا تي بي دي داغا منافسه تر مقدر مدا جواب شنو شكيت داي تكلف تاع اسرا وما كيلا او تشاتي داس بيدي يختمر ان يحمل البيت على تقدير التانيسي ايضا على هذا الوجه فدا وجه سرا ترن غير حمل كبي بان يكون تنميس الزمير الراجو الى الحبيب باعتبار النفس في اعتبار التعويل بنفس سرا نوكا زك معنا إذا شو ما كادت نفس الحبيب فتكلف داجه بشكل داس تكلف تعصب غير كادح في التمسك دا زرار نمر كي يبقى الدليل نورش ومغاتا مزاني دتا بل كي مزاني دالي بيبقى خبال دي مدو بوش كنا هو أبو أم مخشد واجه من أخوان دورني وشفا المستثمر بس تنميزا فاني نوضا